seni almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler, aman aman ben yarendim aman. Bu dert beni iflah etmez de Leyla, bu dert beni iflah etmez de Leyla. Benim dert çekmeye dermanım mı var, aman aman sürmeyim aman. Kaşın çeymelenmiş, kirpi göstermiş.